والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. موت جي وقت الله تعالى نفسن کي وفات ڪرائي ٿو ۽ جيڪي نفس پنهنجي ننڊ ۾ نٿا مرن وہ انہن کے روکے تھو جن لائے موت جو حکم کیا اتس بین نفسن کے مقرر وقت تائیں چھڑے دے تھو بے شک انہی میں ان قوم لائے نشانی واہن جے کے فکر کن تھا. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. چاہنن اللہ تعالیٰ کا سوائے بتن کے سفارشی بنائیو رسول عربی تمام فرمایو اوے بت کہیں شے جا مالک نہ تھا تھین این نئی عقل رکھن تھا. قل للہ الشفاعت جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. رسول عربی تمام فرمایو تموری شفاعت اللہ جی حق میں آئے زمین ان آسمان جی بادشاہی ان جی آئے ان کا پوئے ان دا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اي جڏهن اڪيلي الله تعالى جو ذڪر ڪيو وڃي ٿو ته انن ماڻهن جون دليون تنگ ٿين ٿيون جيڪي آخرت تي ايمان نٿا رکن ۽ جنهن وقت بتن جي ڳالهه ڪئي وڃي ٿي ان وقت یہ خوش تھن تھا. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. رسول عربی تمام فرمایو اے اللہ اے آسمانن ۽ زمینن کي پيدا ڪندڙ اے غيب ۽ حاضر کي ڄاڻندڙ تو ہی پانچے بانن جے وچ میں فیصلو کندے جن گالن میں یہ اختلاف کندا ہوا. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القیامة وبدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون. آئیں جے کریں ظالم قیامت یہ دین وارے عذاب کھاں بچن لائے اوے سمورو فدیو ڈین ہا جیکو زمین میں آہے اوترو بیو بھی فدیو ڈین ہا تب بچی نہ سگن ہا اللہ جے طرفاں انہن لائے او عذاب ظاہر تھیندو جو کھین گمان میں نہ ہوندو. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. انہن لائے سندن بدامالی ظاہر تھیندی انہن تے او عذاب نازل تھیندو جنجی یہ مذاق کندا ہوا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وہ جڑا انسان یعنی کافر کے کا تکلیف پہنچے تھی تا اساں کے پکارے تھو ان کا پوئے جڑا اسیں ان کے پنجے طرفاں کا نعمت دیوں تھا چوے تھو تے مکھے پنجے علم سان یا نعمت ملی ہے بلک یا آزمائش ہے پر اکثر مانو نتھا جانن. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بے شک انن کان اگے مانو بھی ایں چیو وہ سندن بدعمالی سندن کے کم نائی. فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. وانن کے سندن کئل بدامالی جو نتیجو ملیو ۽ جن ماں انن ماں ظلم کيو جلدی ان جی بدامالی اچي سندن مٿا پوندي ۽ اوے اللہ تعالی جي گرفت کان بچي نٿا سگن. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. छा उहे नथा ॼाणनि त बेशक अलाह ताला जंहिं लाइ चाहे उनजो रिज़्क कुशादो करे थो ऐं जंहिं लाइ चाहे उनजो रिज़्क तंग करे थो। बेशक इन में उन क़ौम लाइ निशानियूं आहिनि जेके ईमान आणनि था। عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رسول عربي تما فرمايو اے منجا اوے بانا جن پنجن جانن تے गुनाह सबब ज्याती कई आहे तव्हां अल्लाह जी रहमत खां कॾहिं बि नामे न थियो। बेशक अल्लाह ताला तव्हांजा समूरा गुनाह बख़्शे छॾींदो। बेशक उहो ग़फूर रहीम आहे। وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ तव्हां पंहिंजे ख़ालिक ॾांहुं रुजू थियो ऐं उन जी फर्मा बरदारी करियो। उन खां अॻु में जो तव्हां ते अज़ाब अचे उन खां पोइ तव्हांजी का मदद न कई वञे। واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ऐं तव्हां उन क़ुरान करीम जी ताबेदारी करियो जेको तव्हांजे रब जे तरफ़ां नाज़िल कयो वियो आहे। उन खां अॻु में جو تواں تے اوچتو عذاب اچے ائی تواں سمجھی نہ سگو ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين متا کو انسان اتے یہ چوے تے ہائے افسوس انن کو تاہن تے جکے مو اللہ تعالی بابت کیوں ائی بے شک آں او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين يا کو ايه چوي جيڪر الله تعالى مونکي هدايت ڏي ها ته آئون به پرهيزگار ما هجا ها او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين يا عذاب ڏسڻ وقت کو ايه چوي جيڪر مونکي هڪ دفعو دنيا ۾ موٽايو وڃي ها آؤں نیک بندن ما ہو جاں ہا بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین اللہ تعالی فرمائیں دو ہا بے شک تو وٹ مونجوں آیتوں آئیوں وہ تو انہیں جی تکذیب کی ہیں تو تکبر کی ہیں تو کافرن ما ہوئیں ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ऐं जेके माण्हू अलाह ताला ते कूड़ ठाहींदा हुआ तव्हां ॾिसंदा त क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि जा मुंहं कारा हूंदा। छा तकबुर कंदड़नि लाइ जहनम ठिकाणो नाहे يعني يقين آه وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون اي الله تعالى پرهيزگارن کي جهنم کان نجات ڏئي بشت ۾ داخل ڪندو نه انهن کي اتي ڪا تڪليف پهچندي ۽ نه اهي ڏکوي با الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل اللہ تعالی ہر شے جو خالق آہے ائیں وہ اللہ ہر شے تے کارساز آہے لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون آسمانن ائیں زمینن جے خزانن جو چابیوں ان جو آہن ائیں جن ماں اللہ جی آیتن جو انکار کیو وہی نقصان وارا آہن قل افغیر اللہ تأمرون اعبد ايها الجاهلون رسول عربي تما فرمايو اي جاهلو تما مونکي مشورو ڏيو ٿا آن الله کان سواءِ بتن جي عبادت ڪريا ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اي بيشڪ تحقيق تما ڏا ऐं तव्हां खां अॻियनि माण्हुनि ॾांहुं वही मोकिली वई त जेकॾहिं तो ए ॿुधंदड़ शिरक कयो त यकीनन तुंहिंजा अमल किरी पवंदा ऐं यकीनन तूं नुक़सान वारनि मां थींदे। बलक तूं अलाह ताला जी इबादत कर ऐं तूं शुक्र कंदड़नि मां हुज। وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اي انن الله تعالى جي شان وٽا الله تعالى جو قدر نه ڪيو اي قيامت جي ڏي سموري زمينون اي آسمان ۽ پنهنجي طاقت سان पंहिंजे दस्ते कुदरत में गॾु कंदुसि। अलाह ताला उन्हनि जे शिरक करण खां पाक ऐं बुलंद आहे। وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اي سورة ۾ پھوڪ ڏني ويندي پوءِ بي هوش ٿيندا जेके आसमाननि ऐं जेके ज़मीनुनि में आहिनि मगर जंहिंखे अलाह ताला चाहे बचाए उन खां पोइ उन में ॿी फूक ॾिनी वेंदी पोइ यकदमि उहे इंतज़ार में बीठल हूंदा। وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ऐं अलाह ताला जे नूर सां ज़मीन रोशन थींदी ऐं हर शख़्स जे अॻियां संदसि अमल नामो रखियो वेंदो ऐं पैगंबर ऐं गवाह आंदा वेंदा ऐं मखलूक जे विच में हक़ सां फ़ैसिलो कयो वेंदो ऐं उन्हनि ते ज़ुल्म न कयो वेंदो। ऐं हर शख़्स खे संदसि अमलनि जो पूरो पूरो बदिलो ॾिनो वेंदो ऐं उहो ई सदन अमलनि खे وذيك جاندر آئے وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين اي كافرن کي ٽولا ٽولا ڪري جهنم ڏانهن ڪاهيو ويندو ايس تائين جو جڏهن اهي اتي پهچندا ته جهنم جا دروازا کوليا ويندا ۽ کافرن کي جهنم جا ڪم ڪندڙ فرشتا چوندا त छा तव्हां वटि तव्हां मां रसूल न आया जेके तव्हां ते तव्हांजे रब जूं आयतूं पढ़ंदा हुआ ऐं तव्हांखे हिन ॾींहुं यानी क़यामत जे मिलण खां ॾेजारींदा हुआ। काफ़र चवंदा हा पर काफ़रनि ते अज़ाब जी ॻाल्हि साबित थी चुकी आहे। قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين كافرن کي چيو ويندو توهان هميشه هميشه رهڻ لاءِ جهنم جي دروازن ۾ داخل ٿيو پوءِ تکبر ڪندڙن جو ڪهڙو نه خراب ٺڪاڻو آهي وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اي مؤمنن کي جلدي سوار تي سوار کرائے جنت دا جماعتوں جماعتوں کرے روانو کيو ويندو ايس تائين جو وي جڏهن اتي پهچندا ۽ جنت جا دروازا کوليا ويندا ऐं मोमिननि खे जन्नत जा कम कंदड़ फ़रिश्ता चवंदा त तव्हां ते सलाम आहे, तव्हां ख़ुशि रहो, पोइ हमेशह हमेशह रहण लाइ तव्हां जन्नत में दाख़िल थियो। وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين اي مومن چوندا سبي تعريفون الله تعالى لا آهن جي اسان لائے پنجي وعدے کي پورو ڪيو ۽ اسان کي جنت جو وارث بنايو جو اسين جنت ۾ جتي اسين چاهيون اتي رهون پوءِ نيڪوڪارن جو ڪهڙو نه بهترين اجر آهي وتر الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اي رسول عربي تمام ملائكن کي ڏسدا عرش عظيم جي چوڌاري حلقو ڪري پنهنجي رب جي تسبيح ۽ تحميد پڙھندا ۽ انهن ماڻهن جي وچ ۾ حق سان فيصلو ڪيو ويندو ۽ چيو ويندو سڀئي تعريفون الله لاءِ آهن جيڪو رب آهي جهانن جو